Siekaczym jeszcze nie, a George był pod oficerem. Armia nie pyta, kto bój przeżyć chce. W końcu ludzkie życie jest dla armii celem. Gdzie jest kwatera dla kanoniera? Marszruta Cap Northwest. Brnie artyleria w deszcz, targanią śmierć i dreszcz. Więc gdy się zdarzy chłopcom napotkać rasę obcą, armatnie mięso zmienią w krwisty becznik. Tak jest! He, a John się załamał i whisky wciąż chlał. Jim dostał febry czy malarii. Lecz sierżant Georgie, choć także się bał, zaklął, kurwa, nie zmarnują całej armii. Gdzie jest kwatera dla kanoniera? Haha, marszruta Cap Northwest. Brnie artyleria w deszcz, targają śmierć i dreszcz. Więc gdy się zdarzy chłopcom rasera potkać obcą, armatnie mięso zmienią w krwisty pestek. Tak jest! Dostał kulkę, a Jimmy aż trzy, a George przepadł gdzieś bez śladu. Czy to szaleństwo, czy może ze w krwi, że do wszystkich armii świata wciąż trwa nabór? Że do wszystkich armii świata wciąż trwa nabór? Gdzie jest kwatera za kanoniera? Artyleria w deszcz, targają śmierć i dreszcz. Więc gdy się zdarzy chłopcom napotkać rasę obcą, armatnie mięso zmienią w krwisty pestek. Tak jest!